naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. I jeszcze dziś mamy się dowiedzieć, co z obostrzeniami po 25 kwietnia. Wewnętrzne śledztwo w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do sieci wyciekły dane tysięcy funkcjonariuszy. Policjant oskarżony o zabójstwo afroamerykanina George'a Floyda, uznany za winnego. To werdykt ławy przysięgłych. Ewentualne dalsze odmrażanie gospodarki zależy od liczby zakażeń notowanych w tym tygodniu, tak mówił wczoraj rzecznik rządu. Dziś zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, omówi sytuację epidemiczną i zdecyduje, co dalej z ograniczeniami, zapowiada Piotr Müller. Będzie rządowy zespół zarządzania kryzysowego i faktycznie po tym zespole planowane jest przekazanie informacji na temat obostrzeń. Pamiętajmy o tym, że te ograniczenia były wprowadzane wieloetapowo, więc nie wykluczam, że część z nich mogłaby być uruchomiona, albo usług na przykład też w galeriach handlowych, bo to nie chodzi tylko o sklepy. Większość obostrzeń obowiązuje do najbliższej niedzieli. 9200 nowych zakażeń koronawirusem i 600 zgonów to wtorkowy bilans epidemii. Chociaż spada liczba infekcji, to sytuacja w szpitalach nadal jest trudna. Jak mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, trend spadkowy i zejście z trzeciej fali epidemii jest już faktem. W tej chwili w skali kraju mamy średnio 39 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. To wynik nienotowany od dawna. Najtrudniejsza sytuacja jest na Śląsku. Jest to jedyne województwo, które notuje ponad 50 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Chociaż w porównaniu z ubiegłym wtorkiem o 30% spadła liczba zakażeń koronawirusem, sytuacja w szpitalach jest nadal trudna. Średnio zajętych jest 70% łóżek covidowych, dodał rzecznik resortu. Mamy kilka województw, które notują zajęte łóżka respiratorowe na poziomie ponad 80%. To obok Śląska jest województwo mazowieckie, małopolskie, podkarpackie i województwo świętokrzyskie. Sytuacja w kraju jest zróżnicowana, dlatego ewentualne luzowanie obostrzeń ma być wprowadzane regionalnie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Więcej o sytuacji epidemicznej i ewentualnym znoszeniu obostrzeń w salonie politycznym Trójki. Gościem będzie minister zdrowia Adam Niedzielski. Dane 20 tysięcy funkcjonariuszy wyciekły do internetu. Pracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa udostępnił plik z danymi mundurowych, którzy zgłosili się na szczepienie przeciw koronawirusowi. Dostęp do informacji nie był chroniony hasłem. RCB wyjaśnia, jak do tego doszło. Jak poinformował portal niebezpiecznik.pl, dane dotyczą policjantów, w tym także CBŚP, strażaków, strażników więziennych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, ale też pracowników Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Kolei czy Straży Miejskich. W pliku arkusza kalkulacyjnego zawarto m.in. imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, e-mail, adres jednostki, w której służy dana osoba. Takie dane mogą budzić duże zainteresowanie świata kryminalnego i stanowić potencjalne zagrożenie dla tych osób. Jednocześnie wskazano, że w ujawnionych danych nie ma adresów zamieszkania funkcjonariuszy. A z portalu korzystają przede wszystkim naukowcy. RCB zablokowało dostęp do pliku. W komunikacie poinformowano, że wszczęto procedurę wyjaśniającą i zgłoszono sprawę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zakup mieszkania od dewelopera ma być obarczony mniejszym ryzykiem. Sejm uchwalił ustawę powołującą Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Przyjęte rozwiązania mają zwiększyć ochronę osób kupujących własne M, wyjaśnia Kazimierz Smoliński z PiSu. W razie jednak zdarzających się w gospodarce przeszrynkowej różnego rodzaju zawirowań, upadłości, przestępstw, taki fundusz będzie zabezpieczał całkowicie pieniądze, które Polacy wpłacają na rzecz swoich przyszłych mieszkań. Ustawę chwali Adrian Zandberg z Lewicy. Co do zasady, tak, potrzebujemy zabezpieczyć klientów przed takimi sytuacjami, w których, czy to ze względu na nieuczciwość, czy ze względu na nieudolność dewelopera, ludzie tracą i to tracą sporo. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny mają zasilać składki płacone przez deweloperów. Ustawa trafi teraz do Senatu. Ława przysięgłych sądu w Minneapolis uznała policjanta oskarżonego o zabójstwo afroamerykanina George'a Floyda za winnego wszystkich zarzutów, jakie postawiła mu prokuratura. Za każdy z nich grozi od 10 do 40 lat więzienia. Sąd ogłosi wymiar kary za 2 miesiące. Prokuratura postawiła 45-letniemu Derekowi Chauvinowi 3 zarzuty. Zabójstwa drugiego stopnia, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci w trakcie innego przestępstwa. Zabójstwa trzeciego stopnia w wyniku niebezpiecznego działania policjanta oraz nieumyślnego spowodowania śmierci będącego skutkiem poważnego zaniedbania. Po odczytaniu werdyktu sędzia spytał ławników, czy podpisują się pod nim. Wszyscy zgodnie odpowiedzieli twierdząco. Derek Chauvin przyjął werdykt w milczeniu. Tuż po jego odczytaniu prokurator złożył wniosek o anulowanie poręczenia majątkowego i aresztowanie winnego. Sędzia przychylił się do tego wniosku. Zapowiedział też, że za 8 tygodni nastąpi kolejna faza procesu, czyli wymierzenie wyroku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nadciąga ochłodzenie. W najbliższych dniach trzeba się spodziewać deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Front atmosferyczny, chłodny, który zawita do Polski już w późnych godzinach popołudniowych w środę, będzie przemieszczał się w głąb kraju. Na tym froncie będziemy obserwowali opady deszczu, ale za frontem nawet opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W nocy możliwe przemrozki, dodaje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Zdaniem synoptyków ocieplenie powinno dotrzeć do Polski w kolejny wtorek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. To wydaje się wręcz niewiarygodne, ale piłkarska Superliga, którą powołano do życia w nocy z niedzieli na poniedziałek, zaraz może ulec samorozwiązaniu. Sportowe media, głównie w Europie, informują, że kolejne kluby albo już podjęły decyzję o wycofaniu się z rozgrywek, jak 6 ekip z Premier League, Manchester City, potem Chelsea, w dalszej kolejności Manchester United, Liverpool, Arsenal oraz Tottenham, albo się poważnie nad tym zastanawia, jak Atletico Madryt, a Barcelona ma uzależniać decyzję od woli kibiców. Suma summarum, wygląda na to, że zamiast rewolucji w futbolowym świecie wszystko rozejdzie się po kościach. La Gazzetta dello Sport, fachowy dziennik sportowy z Włoch, już odtrąbił zakończenie całego przedsięwzięcia. W cieniu zamieszania z Superligą wiceprezydentem UEFA został Zbigniew Boniek. Gratulacje dla pryncypała PZPN. Oczywiście członkowie Europejskiej Federacji Piłkarskiej obradujący na kongresie w Montreux zdecydowanie oprotestowali projekt nowych rozgrywek. W oficjalnym oświadczeniu padły nawet słowa: to my jesteśmy europejską piłką, nie oni. W kraju 4 mecze w PKO Ekstraklasie. Tempa nie zwalniają zespoły z czołówki. Druga w tabeli Pogoń 1-0 wygrała z Górnikiem Zabrze. Trzeci Raków Częstochowa w Grodzisku Wielkopolskim 2-0 pokonał Wartę Poznań. Tak mecz podsumował trener gospodarzy Piotr Tworek. Przegraliśmy spotkanie, dziwne spotkanie, bo stwarzamy sytuację, dobrze weszliśmy w mecz, mamy rzut karny, mamy możliwości, żeby otworzyć wynik, nie trafiamy. Popełniamy błąd czy błędy, znów mamy rzut karny, nie trafiamy, mamy sytuacje, po których można było nawet jeszcze też i po rzucie rożnym trafić, przetrafia nam się samobój, pechowy dzień. W pozostałych spotkaniach pierwsze zwycięstwo w drugim meczu na ławce trenerskiej Lecha Poznań zanotował Maciej Skorża. Kolejarz 3-0 wypunktował Lechię Gdańska. Śląsk we Wrocławiu po szalonym meczu i golu Roberta Picha w 6 minucie doliczonego czasu gry pokonał 4-3 pod Beskidzie Bielsko-Biała. W Niemczech Bayern Monachium 2-0 wygrał z Bayerem Leverkusen, a FC Köln ciągnące się w ogonie tabeli niespodziewanie 2-1 pokonało wicelidera Bundesligi RB Lipsk. W sprawach siatkarskich znamy już mistrza Polski w Tauron Lidze Pań. Chemik Police po raz trzeci w rozgrywce finałowej pokonał Developers Rzeszów, tym razem we własnej hali 3-1. W takim samym stosunku siatkarki z Police rozstrzygnęły całą finałową rywalizację. W pojedynku o brązowy medal mamy remis po 2. ŁKS w Łodzi 3-0 wygrał z Radomką Radom. Piąte decydujące spotkanie w sobotę w Radomiu. Teraz zapasy, o których mówimy rzadko, ale gdy w Mistrzostwach Europy w Warszawie dwaj Polacy stają na podium, śpieszymy z takimi informacjami. Najpierw srebrny medal w kategorii do 65 kg wywalczył w stylu wolnym Krzysztof Bieńkowski. W finale przegrał z Rosjaninem Szakijewem. Po nim po brązowy medal też w stylu wolnym w kategorii 97 kg sięgnął Radosław Baran. Kończymy piłką ręczną i niestety porażką naszych szczypiornistek w Markach pod Warszawą 26-29 z Austriaczkami w rewanżowym meczu barażowym w eliminacjach Mistrzostw Świata. W pierwszym spotkaniu w Austrii padł remis po 29 i na mundial jadą rywalki. A znów o sporcie na naszej antenie po 8. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Zacznijmy od tego, że możliwe burze w Lublinie. Oprócz tego opady deszczu na południu kraju i 15 stopni od Krakowa przez Rzeszów, Kielce, Katowice do Opola. Deszcze również w centrum w Warszawie, ale także w Białymstoku i w Szczecinie. Tutaj wszędzie po 16 stopni. Reszta kraju również porówno obdarowana 16 stopniami i dzisiaj w większości pozostałych miast, których nie wymieniłem, ma dzisiaj być słonecznie. Jakość powietrza umiarkowana. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie.

Pora na Trójkę. Dwadzieścia minut po godzinie siódmej, program trzeci Polskiego Radia. Świat roku 2000. Jest oczywiste, że do budownictwa i do mieszkań już wkrótce na wielką skalę wkroczy chemia. I tak jak dziś ubieramy się w sztuczne tworzywa, tak w niedalekiej przyszłości będziemy w tworzywach mieszkać. Ludzie będą mieli więcej wolnego czasu. Sprawy kultury i rozrywki odgrywać będą większą rolę niż dziś. W jakich warunkach będzie się wypoczywać wtedy, nie wiemy. Jest jednak pewne, że inaczej niż dzisiaj. I to się zmieni. Dzisiaj sprawdzamy, jak kiedyś wyobrażaliśmy sobie przyszłość. Za chwilę zobaczymy, jakie wyobrażenia na temat tego, gdzie się znajdziemy za 40 lat i gdzie się znajdą za 40 lat mieli Amerykanie. Ale najpierw nasze rodzime podwórko. Pomyślmy, jak my będziemy żyli w roku 2000. Rosną gigantyczne aglomeracje, megalopolis liczące po 20, a nawet więcej milionów mieszkańców. Autostrady unoszą się już ponad miastami albo wnikają głęboko pod ziemię. Zmienia się pojęcie przestrzeni, liczy się nie odległość, czas jej przebywania, czas dojazdu do pracy, do centrów kulturalno-usługowych. Ale powstają też nieznane dawniej problemy: zatrute powietrze, hałas, arterioskleroza. Ile z tego się sprawdziło, a ile jeszcze przed nami? Ja tutaj jestem wielkim fanem tego, jak wyobrażano sobie w 71 roku podróżowanie, że ważniejsze od odległości będzie czas spędzony w podróży. To ile dzisiaj jedzie ten pociąg z Krakowa do Zakopanego? Mam wrażenie, że bez końca. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. A 5 minut temu minęła godzina 7. To program trzeci Polskiego Radia i zastanawiamy się, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, patrząc na to, jak nasi przodkowie wyobrażali sobie, jak będzie wyglądała ich przyszłość. Za chwilę zobaczymy sobie, co myśleli Amerykanie o przyszłości, ale najpierw nasz słuchacz. Wydaje mi się, że wszystko pójdzie w stronę ujarzmienia energii atomowej i żyjemy teraz w takich czasach, że na Ziemi wszystko jest już odkryte, a nie wiemy nic praktycznie o kosmosie i ciężko przewidzieć to, co będzie za na przykład 100 lat. A widzi pan, dna mórz i oceanów na przykład są bardzo nieodkryte. Wielu ludzi mówi, że niektóre rejony kosmosu są lepiej zbadane niż dna naszych mórz i oceanów. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Zapraszam do dyskusji. Tymczasem zajrzyjmy do umysłów Amerykanów w roku 49. O Otóż w 1949 roku zapytano Amerykanów, czy w ciągu najbliższych 50 lat człowiek w ogóle dotrze na Księżyc. I wtedy zaledwie 15% respondentów odpowiedziało, że jest to możliwe. Ale już 9 lat później, kiedy pierwszy satelita, czyli Sputnik, okrążył Ziemię, ponad połowa Amerykanów spodziewała się lądowania na Księżycu w ciągu zaledwie 20 lat. I ja przypomnę, udało się to w lipcu 1969 roku. Z kolei w raporcie Newsweeka, już nie tak starym, jakby się mogło zdawać, z roku 96, możemy przeczytać, że 75% ludzi uważało, że w ciągu kilkudziesięciu lat będzie można klonować ludzi. Z kolei 3 lata później, w 99 roku, CBS News przepytała Amerykanów o to, które technologie będą w użyciu jeszcze w XXI wieku. Uwaga, internet, drukowane książki, telefony, to wygrywało z kolei 63% z nas. Uważa, iż komputery i telefony, uważało wtedy, iż telefony i komputery będą bezprzewodowe do 2020 roku. Sporo z tego się spełniło. 2 2 7 3, jak my dzisiaj wyobrażamy sobie przyszłość za 50 lat. Czekam na propozycje i koncepcje. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

Mgła rozlewa się po palcach, samotność nie doskwiera. Myśli te w szafie zamykasz. Tłum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Siedemnaście minut do godziny ósmej. Program Trzeci Polskiego Radia z Państwem cały czas. Za chwilę sprawdzimy, jakie są przewidywania naukowców, dlatego że Międzynarodowa Grupa Naukowców stworzyła plan tego, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Ale zanim, to jeszcze przed ósmą, zanim tam zajrzymy, to jeszcze sprawdźmy i przypomnijmy sobie, jak wyobrażaliśmy sobie świat dokładnie 50 lat temu, w roku 71 i ile z tego się spełniło. Świat roku 2000. Ile wynalazków zostanie dokonanych do tego czasu? Jakim zmianom ulegną ludzkie zwyczaje i upodobania? Jak będzie wyglądało nasze otoczenie? Mi się bardzo podoba, jak w tych kronikach filmowych polskich z lat 70., jak chodziło o muzykę przyszłości, to wykorzystywano jakieś dziwne instrumenty, które wydawały jakieś podejrzane dźwięki i miało to nam chyba uzmysłowić, jak będzie brzmiała przyszłość. Na szczęście przyszłość tak nie brzmi, bo można by zwariować. W każdym razie, jak będzie to nasze otoczenie wyglądało, to na co patrzymy codziennie, zmieniło się chyba zgodnie z przewidywaniami, bo na przykład meblościanki i trzeszczące tapczany zostały zastąpione przez meble, które są produkowane taśmowo, i ktoś u nas już 50 lat temu wpadł na to, że kuchnię to sobie można zamówić na gotowo. Trzeba szukać nowych rozwiązań. Oto przykład. Czy kuchnie i łazienki muszą być zawsze takie same, jakie były dotąd? A może montować je z całych zestawów, jak się montuje samochody? A może wytłaczać je ze sztucznych tworzyw, jak proponuje jedna z firm zachodnich? A właśnie, i chyba to się spełniło. A co się może spełnić, jak naukowcy przewidują przyszłość w 2100 roku, za 79 lat? O tym w programie Trzecim Polskiego Radia przekonamy się za chwilę. W tej chwili na zegarach kwadrans do ósmej, teraz Glass Animals i Heatwaves w Trójce. You can walk too. Oh, I'm ever think about you. You know that I have all gonna do. Clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. by. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Can't make you happier now. I just wonder what you're dreaming of. When you sleep and smile so comfortable. I just wish that I could give you that. That look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. Co będzie za 50 lat? 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Za 50 lat pojawią się pierwsze pogłoski o ponownym wprowadzeniu pańszczyzny i serca wszystkich korpolutków ogarnie niezwykła radość z powodu tak doniosłego wydarzenia. Panie Marku, pan jest niezastąpiony. Bardzo panu dziękuję. 2 2 7 3 powyobrażajmy sobie, jak ta przyszłość będzie wyglądała. A, godziny nie powiedziałem, to ważne. No kto ma na 8, to jeszcze 11 minut, albo się spóźni. Międzynarodowa grupa naukowców i ekspertów stworzyła plan tego, jak będzie wyglądać przyszłość, a dokładniej życie w 2100 roku. Znajdziemy w nim odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądał świat, kiedy wejdzie w XXI wiek. Autorzy analizy twierdzą, że w ciągu najbliższych 80 lat populacja ludzkości drastycznie się zmniejszy. Według obliczeń za te 80 lat na Ziemi będzie mieszkało 8,8 miliarda ludzi, czyli 2 miliardy mniej niż obecnie przewiduje ONZ. A największy spadek populacji ma dotyczyć Japonii, Korei Południowej, Hiszpanii czy, uwaga, Polski. Zanim jednak nastąpi spadek, mniej więcej w roku 2064, to jeszcze może wielu z nas to zobaczyć, liczba mieszkańców osiągnie rekordową liczbę prawie 10 miliardów ludzi. Natomiast podobno według tej grupy międzynarodowej naukowców na zmniejszeniu populacji skorzysta środowisko naturalne. Mniej ludzi wiąże się z mniejszym obciążeniem dla systemów produkcji żywności, niższą emisją dwutlenku węgla. Całkowicie zmieni się również układ sił geopolitycznych. Uwaga, kto się stanie trzecią potęgą światową? Indie. Wśród najmocniejszych państw utrzymają się jeszcze Francuzi, Niemcy, Japonia i Wielka Brytania. Co ciekawe, Nigeria trafi do dziesiątki najpotężniejszych krajów świata. To jak chodzi o geopolitykę. Natomiast jak my wyobrażamy sobie rok 2000, a który sobie wybierzemy? 71. Za 50 lat co będzie? 2 2 7 3. Bardzo serdecznie zapraszam do dyskusji. Teraz Cortez, Hej Wy w Trójce. 9 minut do godziny 8 pozostało. Na mnie. Z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park?